Tactical. Na szeretsz. Elnézek valamit, hogy le tudjál játszani a Flash a tévé. Amit hoztam felvételekre, le tudjál játszani. Vagy meglegyenek mám, egy-két rész biztos meg lesz mám. Mai nap folyamán hozok. Gyere ide! Na, no, nem hallgat. Nem bántít senki. Szokott ugatni? Befelé kifutja. Az Andrea szik. Nem igaz, kiugrik. Fog még nőni, szerintem. Fog még nőni. Nem tudod, mikor itt volt a izé. Ugatott. Magatokat, hogy hívják Olivé utani. Akkor az átadat a mögész, akkor hunaerű. Agresszívak szoktak lenni ezek a kutyák. Nézzem, hogy merű is lehetne. Agresszívak szoktak lenni ezek a kutyák, vadászkutyák. Természetesen agresszívnak kell nekik lenni. Hát ez nem lesz agresszív, sose. Ez nagyon olyan beszarik. Jönne, ide, kutya. Az ingyen megfoglal. Morzsi! Hát te nagyobban hallgatna. Morzsi, gyere, ide! Megyünk be odaja. Gyerünk csak oda be. Nekem te rád jobban hallgat. Te rád, hogy semmi szó nélkül. Mondtam, hogy gyere, megyünk oda be. Akkor bemegy. Bent is marad. Nem szalad, mint én nekem, kiugrik. Jobban bír. Nézem, és akkor meg lesz nekem már, ha minden jó megy, akkor nem ezzel lesz, vagy flash-en lesz rajta. És akkor vigyátok nézni. Ha egyáltalán nem indítsa. Na, nagyon. Ez is. Vannak csak, mi nincsen egy DVD-n rajta. Majd rajta lesznek, ahogy megnézem, hogy hogyan le tudja egyáltalán játszani a bejátszó. Le tudja játszani, akkor csak ráírom és meg lesznek. Megvannak csak, nem tudom, le tudja játszani. Megvan, mennyi van meg? Négy része van meg. Csak annyi, hogy eredeti, hogy egy rész több mint két óra hosszáig tart. Két óra hossza 10 percig tart. Na. Mert nincsen szétválogatva, mint a TV verszó. Eredeti azért. Egy rész két is fél óráig És azért nem tudom, meg kell próbálni, mint nem ez a kínom, visszajön a kínvás, nem nézem, de a tévén megy. Legrosszabb esetben bejúgom a tévét, és akkor ott nézik el. Hogy oda kell kábel, és amikor befejezték, akkor meg kiúszálhatok. Milyen a kép? Milyen a társadalmi teszek neked? Jó minőség, igen? Tehát olyan játszol el. Jó lesz az. Védesz meg az összes meg. Megnézem, hogy lévén emelszem, nem? Felpróbálok kivetelni a lévén egy rajta, nem? Mert lévén kell mutkálni. Szűnni is marad. Fogok egy kábelt neki, amikor vissza húzkálni. Szalkvényos megy át. Sajnod azt mondom, hogy nem egy ilyen. Nem is ideges itt a hang. Nagyon, ne? Itt a felirat, hogy látod meg a... Ilyen lesbizem. Jó esmény van rajta. Jó esmény, mert lesz minden. Rárakom a maradékot, és akkor hozok egy kábelt, és már befejezitek, mint ott a nagy kell. Aztán próbálom a többi dédére kiírni. Csak hogy eljutom meg a stop rajtára. Itt van, meg stopom. Csak így megállítom a stop. Csak a... Csak a hosszok ki kifejtett, nem tudom, kifejtett. Ha mert meg vidd már el, bazd meg őket. Ha bazd meg, majd elviszem már. Adja a pizza. Ha, hun van pizza. Anyám buksájával. Na milyen, nem lett jó? Na sziasztok, mi van? Nem jó? Nem játszol el, nem ezzel, de a tére tudja játszni. Kell hozni egy kábelt is, akkor bár, de rajta lesz a 33, végignézitek, ami rajta van, akkor majd a többi rá lesz, akkor nem ezzel. Hol a pénztárc? Ott van lent, no. Azért nem fejezett be még mindjárt a mai napot, nehogy azt higgyel. Mert? Mert akkor rólunknak meg kell legyen. Én már kiúszom ott mindent, de nem gyűjt, hogy csak félig. Szerint, mi nem csináltad még meg? Szemétség ez a róló. Attila, te sem tudod megcsinálni a rollót? És akkor így mész rá, inputban megnyilván, látod, input, és akkor rámész, hogy ő esküd. És? És akkor itt van, rájegy, ó, rájegy, és rajta van, hogy házasom meg az, de nincs rajta, és meg a rétje van a 36-os, a 33-as nincsen rajta, és rárakom. Minden? Rajta legyen, és akkor itt már. Hát tényleg, ki kell ráraknom a többi. És ez most micsoda? A házasodik a gazda is van ott van, Atya Isten! De mi? Nem is arra lemezen, hanem... Mi van ott? Már házasodik a gazdát is fővette nektek. De nem, nem jó. De nem, nem házasodik még. Nem. De! Nem, hala. Csak a bevezetők. Ha miért jövök vissza, rá nincs van más, az jó? És akkor no, az lesz, hogy is... Menjél kenyéré, mama! Hozzál kutyát is, tata! Hát ha bírok, azért is egy... Na, szia! Adjál ma izést! Mit? De nem is ki, akkor van nálam. Hát egy akkor már mit akarsz? Nem tudom semmi. Ha nem lesz kutyaké, akkor 70 lirát. Mennyi az így? Átjöttetek, azt megrendezem a csoklót. És megyek én is, mert hát lehetszem mondtam, hogy ott veszik. A kávét. Fogod egy kávét. Nem szó. Hallod Attila, majd hónap megyünk a tanyára. Jó, mindjárt jövök vissza, rárakom a másik részt, és akkor így hozok egy kábelt. De az a baj. Ja, jó, nem. Jó. Ja. Mindjárt jövök vissza, rárakom az utolsót, és akkor hozok egy USB kábelt, nekem oda-vissza csupánatok a tévének, ami baja lesz még. Berakok egy kábelt. Jó, mindjárt jövök. Jövök vissza. Na. De szerinted maga. De jó, hogy így most egy udalégán nem felejtik a szobába. Ez meg nem, hogy ezt is meg kell. Jó, Istenem. Na mindegy. Tíz tojást összekészítetted, ugye? Mindjárt befejezem a csoportot, azt én is mentem. Máskor már apámnak oda kellett, hogy adjam a te bukszádat, mert abból vették el, de csinálsz? Nézd csak ez a tíz tojás, amit oda kívülre tépti? Mi? Ez a tíz tojás? Ez igen. Úgy, úgy, igen. De, azért kezdem, hogyha ez, akkor már én el is mentem. Na majd aztán jövök, azt megcsinálom a rollót, jó? Ladilában meg elbasztunk a dolgokat, elküldtünk ki a cukrot. Megkóstoltad anyám egyest? Nem. Meg azt megkóstoltad, az abban kevesebb a cukor. Tatáéban jó sokat tettem, mondta, nem mondta mi. Nem sok tetszett neki még a vecának is, hogy a vecá étra a rizés. Emese is ott volt, uh-huh. Mondta, hogy nagyon-nagyon finom, hogy hívják a tetszett. Jaj, de jó, akkor bír enni. Jaj. Na, egy-kettő, megjárom, azt jövök. Valahonnan valamit kell hozni. Na, most még ez is. Valami pedig volt, hogy könyv. Micsoda? Ezt itt bejutott? Leesett a gondom is. Nem jutott ki meg. Ez itt bejut biztosan. Mi? Csak egy vasárnap maradt ki a jövő vasárnap. Annyira mondtam, hogy eszembe egy valamit fölírom, hogy még legyen. És sose írod föl? Sose írom föl. Ez az. Hogy mondod, de nem írod föl? Na, majd mindjárt jövök, én nem akarok elmaradni nagyon. És akkor jöttem, mentem, láttam. Hol is léptem ott bele? Ha most ütöztél föl az itthoniba. Ha megcsináltam a csoklot, azt megyek, anyám. Ha? Ha mondom, megcsináltam a csoklot is viszem. Ha mondom, ez kicsoda 06... Egy pillanat alatt volt. 063, 60, 1, 8, nem tudom, kicsoda volt. Hát pillanat alatt, hát nem olyan sokáig nyavajgok én azért. Szia, édesanyám! Ja. Majd jövök. Itt is akarok sokáig elmaradni, itt azt meg akarom járni. Yeah. Kicsoda? Na ki a fia, fia? Még 10 tojás. Mi? Kő neki még 10 tojás. Mind a kis kenyeret kapták. Milyen? Kifű, a kis pillanat van kenyér. Mondja, vannak, hogy sok tudod várni. Na, még fű. Mondd azért, hogy meghalt a Szilvi. Ki? A Szilvi. Ez? Nem, ez már van útkori. Ma azt mondja a nagypisztány egy hónapja. Hogy nem hallottuk? Nem hallottuk. Azt mondja a komsja, hogy ő meg volt még a szakránáján is. Hát mondja, hogy mindent tud. Azt mondja, minden rendes embernek tudja, mikor hal meg. Hát én nem értem. Most mit csinálsz azok az Attilával? Még értem, hogy hogy tudta fölvenni, megcsinálni. Most nem jó valami? De jó, hogy csak a többit is majd csinálja. Minden inget ide ki lesz rakva. Tessék? Gyere már, hogy az inget gyűjt egy ilyen, hát már mindig el lesz rakva. Hát, én nem tudom mi. Minden nap, másnap lesz egy elő inget. Hát már van ebben elő, amikor... Mi? Jó, hát így járni szorajtadó. Ha? Nem lehet már menni. Hát nem lehet. Hajlamad észre, hogy ő mennyi, mindig így a nem tudom, a fia lehet is, ez a németországi autó annyit itt áll, ez a bordó, amit mondtam neked, hogy tetszik nekem. Más, mi a fenének áll ott a surai ház meg, hogy kiállítaná oda, bárgyi áll. Valami válták, hogy ott van a szívópákat. Hát lehet, de kérlek az örökök, most már szokta nagy pisztálni. Nem van örökök. Nem van. Ilyen is olyan is. Hát én nem annyira tudom. Hát de, hogy nem olyan. Szármát, ugye azt mondta, Szárma, az, hogy hívják, hogy van egy lánya neki. Van egy olyan idős lánya, mint az egyik a körülbelül. Szárma? Hát. Az a lánya? Igen. Akkor elvált attól Szilvi, aki egy darabig ilyen valami szélhámos életet élt, aki ezért csak megnősült, azt egy az az asszony, aki a mustahatjával jobban volt. Akkor egy darabig éltek együtt, akkor azt hiszem, hogy az asszony meghalt, az asszonynak az anyja meghalt, akkor sokkal szükszal, hogy az asszonynak a szükszalatában. Azt akkor most ki tudja, hogy a gyerek a mustahapjáé, vagy a szilvé, de úgy van könyvel, vagy a szilvé a gyerek. Az az a nagyon okos, aki, amint így a dolgozott, hogy jó az elmegyül a félben, mi van benne. Hogy ő rajta mondta, ezért, hogyha az nálam van ott az ő fiam, akkor nem is menne az az ország segélyre. Mi csinálunk most? Ez esetleg, hogy esélyt. Én vagyok. Én vagyok a lófasz. Nem mondtad szója. Én. Mindenesetre egy kis ügyet, kicsit jó meleg van, ahogy látom, locsoltál nagyon. Fönt is locsoltál már? Fönt még nem locsoltam. Fönt is jön meg. Nem majd. Nem ment neki a ventilátor. Mégis. Szegénynek akkor a hasa van, hogy egy 9 hónapos terhes asszonynak nincs akkora. Hogy jut már vala mellék, akkor Zatilla jut épp, ha nem megyünk már fő. Gyere majd tanít téged. Hát itt vagyok itt. Én nem vagyok. Hát dehogy nem. Hagyj itten. Jó, még egyszer nem megyek le. Nem, mi? Én most már fönt laksz. Na, viszont. Na, mi van? Sajnálom azt a kábelt is, amit be kell gyugnom be. Hova kell be gyugnom? A tévébe is, akkor ugrod nézni. Megmutatom, hogy hova, de azt nem kell a sárát kiúzni. Elfelejtjen én azt, hogy soha kiúzni. Nem kell, az nem kell, csak vigyázz a mélyen hozzá semmihez. Mit csinál? Nem tudom, a képtől a viszont fel. Mit csinál a mélyen hozzá? Két óra, azt a 10 percig tart. ez a izé. Aha. A mahar. Aha. Csak annyi, hogy nincsen szikla, hanem feliratot szóval. Nincsen ezt. Mi a hungék az? Az okkot mi volt meg. Ez okmény az egy próbál te is. Várjál, a sárni körbe. Ott várjál, ott a negyik a házatig a garca. Hú vagyok. Most már nem itt vagy. Akkor még az, hogyha visszafelé akarom, akkor mit mondom? Visszafelé? Ha visszafelé a házatod a garcára. Jó, szerintem lesz. Menjél az exit. És akkor így. Ennyi. És akkor az ok. Ennyi. Ezért vettem vissza. Igen. És akkor az ok, és akkor... Megjön az ok. Igen. És akkor hagyd majd a ritmát. Behúzza a következő rész, behúzza a következő rész. Akkor kapom, hogy megy. Akkor exit. Exit, exit. Várjál, előbb. Nyomd, megint az exit-et. Exit megint. Akkor most akarok vissza. Az exit-et meg kell nyomni, az exit-et kell nyomni. Ezt nyomom mindig. Igen, csak azt nyomom. Nem semmi. Akarom, hogy legyen helyére. Igen, mindjárt helyére fogom. Nyomd meg az exit-et, csak annyi. Ezt nyomtam. Nyomd meg, nem. Köszönöm. Kétszer felsz nyomod, és akkor vissza megint. Az érted? Most menjen. Na, most itt akarom, hogy menjen. Akkor nem, ez az input. Input is olyan, mint ahogy van a tégyelemben a pénz, hogy jól esik. Nem, hogy egy kit, ott akkor egy kit. Nem, akkor nem megy az egy kit. És a rész várja, menj az ott. Ott. Ennyi, ott. El. Várja, ott akarok visszamenni. Ott akarok visszamenni a tévé egyre. Exit. Ennyi. Visszamenni. Csak egyszer. Igen. Akkor majd, amúgy akarsz, akkor háromsz megy oda egymáshoz, nem visszamenni. Most menjél vissza, menj az elsőre, akkor nézd a kérdéken, nézd, tudod, hogy mint a időbarát. Na. Nem is tudja, ezért tudod, ezért. Akkor nézd. Nem, ott kell. Ott. És akkor ott. Még csak az okot nyomod. Ott, ok, mert az egyszer. Ott, okot nyomod. Ott, rápassz meg. Na. Rá neki, menjél meg az okot, két szépen. Én adottam. Persze, kell egyszer legyom is, mert rögtön egy útra. Csúcs, akkor menjél meg. Aha. Na, várj, akkor én megyek vissza. Exit-et nyomni, menj az exit-et, exit. És akkor kiválsz, amit akarsz még az okkal. De várjál, akarom, hogy visszamenjen az izére. Akkor exit-et menj oda, és utána három szalmi. Egy nyomod itt, ilyen. Igen, egy vissza is úgy volt. Hogy van a bocsájt, na ekkor. Érted akkor ki az állam? Jó. Elfelejtett, hogy. Telefonnál, jó. Na, jöjjön. Egyébként pedig fákat döntött ki a vihar és ágakat tördelt le. Néhány esetben áramkimaradás is történt, mert újjani vezetékekre dőltek a fákat, úgy esetekről is jövett. Jó, a mamát segít, a tőle kihúzik önnyel. Jó. Ha nem megy, akkor telefonálja. Hát utána átudni remezre, majd átudom a törni remezre, megnézem, hogyan lehet. Ez csak, hogy rajta van a házasodnak, azzal látom, minden rajta van, jó sok. Jó, ott van leszek otthon. Jó, akkor megyek, na, sziasztok! Ja, egy, kettő, telefon! Nem nehéz, az okkot nyomod, érted? Ja, ok. Ok, ok, ok. Jó. Meg haza. Mert? Ki? Most mész haza már. Nem segítettél? Nem vettem, ugye segítettek.